Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Naboens pæne pige. Mm. Mette blev året siden i pige i 2007. Hun elsker at spille klaver og vise sin krop. Men hun sætter grænsen ved tissekonen. Den er privat. Det er løgn, det står der, ikke? Det står der. Så er infantilismen altså også noget... Hvilken avis er det? Nå, ja, det er det jo selvfølgelig, når det sidder ned i pigen, ikke? Ja. Må jeg læse op? Står der? Nej, det er løgn, det står ikke, det vel. Læserne var ikke i tvivl. Mette Pouls blonde hår, 175 cm, to tatoveringer, naturligvis en over lænden, og 61 kilo er en pakke, som kun grise kan finde på at rynke på næsen af. Skriger Mette begejstret. Hvor er det bare fedt. Jeg har slet ikke regnet med at vinde. Jeg er helt rundt på gulvet, jubler hun. Da Ekstrabladet ringer hende op, og de 5.000 kroner før skat skal fyres af hurtigst muligt på verdens hyggeligste måde. Veninderne skal med ud at spise. Mette er ret ny i branchen, men hun synes ikke, det er noget flovt ved at være nøgen. Men hun er ikke med på den værste. Jeg viser altså ikke min tissekone. Der sætter jeg grænsen. Mine billeder er jo pæne, og ikke sådan noget porno. Jeg har ellers fået et par tilbud, men nej. Jeg vil blive ved med at være naboens pæne pige, forklarer hun. Det er mærkeligt med senilpigen. Det er jo et fænomen, man troede ikke eksisterede i det 21. århundrede. Da det første billede kom i avisen, var hun lidt nervøs for reaktionerne, men hun er blevet positivt overrasket. Der er slet ikke nogen, der råber luder efter mig. Folk er virkelig søde. Jeg havde lidt frygtet, at de ville råbe luder efter mig, men jeg har kun fået positiv reaktion. Piger kommer hen til mig og siger, at det er sejt, at jeg tør. Der kommer selvfølgelig også en dumpap-kommentar af og til, men ingen siger, at jeg er grim. Det eneste negative ved at have været siden i Pige Ekstrabladet er, eller har været, at en del gamle, klamme mænd omkring de 35 fra Amager fandt hendes telefonnummer. Nu har jeg hemmeligt nummer. Det er sgu... det er så... Ja, jeg vil ikke sige... Det er jo ikke... Det er jo fint nok, ikke? Men alligevel... This is such a crock of shit! Fordi man bliver jo træt. Mette pigen her, ikke? Ja. Som er kåret som... Som sikkert er sød. Ja, det er ikke tvivl om. Men det er ikke så meget hende, det handler om. Fordi det er et opslag, altså to sider midt i Ekstrabladet. Ja. Og man tænker tit, hvad blev der Bent Falbert? Hvad går han egentlig og laver? Hvad tusser han? Han er der jo ikke mere. Og en af årsagerne til... Jo. Altså, man ser ham aldrig rigtig mere, vel? Blandt sig i debatten. Og jeg tror personligt, en af årsagerne til, at Hans Engel, han blev fyret på Ekstrabladet, ikke? Ah, han gik jo. Okay, en af årsagerne til, at Hans Engel, han gik fra Ekstrabladet, det var, at Bent Falber simpelthen var træt af, at de ikke ringede fra TV2 News til ham. Og han skulle være kommentator, ikke? Eller kommentator. Jamen, nu prøver Madsen jo kommer. Men Ekstrabladets chefredaktør Bent Falbert overrækte Mette Pugl en check på 5.000 kroner samt blomster og champagne. Ja. Og prøv at se Bents ansigt. Se, hvor glad han er for at få det. Se, det er ikke en gammel mand, der står og... Nej. Men Bent er jo... Og det er din gamle chef. Han ham jo... Har han noget på dig, siden du holder tilbage nu? Ja, jeg holder meget tilbage nu. Men det er, fordi han jo har hyret mig som elev i sin tid, ikke? Så havde han ikke hyret mig, så havde jeg jo ikke... journalist, så... Må ikke, du har kommet et andet sted hen? Men det ved man ikke, derfor jeg taknemmelig skal. Men dengang havde han overskæg. Ja. Men det kan naboens pige der ikke lide. Nej. Så det havde han taget af. Velkommen til De Sorte Spejdere, den her onsdag. Ja, i dag et hyldesprogram til nøgenhed. Ja. Og til slud. Og til piger, som... Som for 750 kroner mener, at daller mest privat, de har. Det skal der i avisen. Det er, nej, ikke det hele. Det er næst mest private. Jamen, jeg ved ikke, er der så stor en grænse? Altså, når man tager tøjet af, så, og man så står bag et trafikskilt eller en pose jord, så er man da stadig nøgen i avisen, ikke? Ja, men det er helt ærligt. Hvad ved jeg? Ja. Men hvad ved vi, Anders? Vi har jo ikke været nøgen i avisen. Det er jo et løgn. Jeg har faktisk været nøgen i Ekstrabladet. Ja, men det er jo... en buks af svinekoteletter. Det var Bent Falbert, som jo på det tidspunkt... Ja. Men billederne, du havde brug for pengene? Jeg havde brug for billederne. Billederne kunne blive vist i udlandet. Dine forældre ville aldrig få dem at se. Nej, jeg var masket af i hovedet, ikke? Ja. Eller en stor del af hovedet. Men man kunne kende dig alligevel. Ja, er du tosset? Rygte lever jo. Hvad jeg siger noget, du har en flot krop. Tak. Du har en, hvis kærlighed mellem mænd, det er dejligt, og det er rart, og det er varmt, ikke? Og det er næst efter kærlighed mellem mand og kvinde, det mest naturlige, der findes. Det er det, og hvis... Hvis det var... Hvis jeg var... Og så, jamen, så tror jeg det også. Jeg var da heller ikke... Jamen, jeg har det på samme måde. Men du synes, at nu bliver det meget privat, jo. Ja, det gør det faktisk. Og min tissekrone, ikke? Den får de heller ikke. Men jeg binder den op mellem benene. Anders. Okay, velkommen til programmet. Vi starter... Og nu er det ikke mere den snask. Nej, overhovedet. Nej, men det er ikke snask. Og jeg prøvede at gøre det så super... Når du siger tissekrone, så bliver det lidt snask. Nej, men jeg prøvede at gøre det så super som overhovedet. Jeg synes, det er super. Ja, fuldstændig. Og det er jo en avis, der stadig er kæmpe løssalg. Så der er mange, der har læst en artikel i dag, og tænker, det er da rigtigt. Det er det egentlig fjollet. Ja, det er det. Så det er godt nok. Vi starter med et nummer, du har valgt, Lars, inden vi går til musikønskerne. Det er fuldstændig rigtigt. Det er, fordi det er nogen, som ikke har fået en pladekontrakt endnu, og det er urimeligt. Anders, fortæl om dem her. De har ikke fået nogen pladekontrakt, siger du? Det er alt, hvad jeg ved. De hedder Alex Canasta fra Danmark, okay. Og jeg kan godt lide dem. Og på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, der kan man se, hvilke numre der vi har spillet i programmet. Og fra nu af, undtagen 2-3-4 numre resten af programmet. Så vil det være lytterønsker, ja. Fordi vi jo gerne vil give lidt tilbage, som tak for de mange downloads af podcasts. Ja. Og jeg har nogle, jeg vil læse noget op. Jeg håbede, du ville. Talking Heads. Vil Sofie gerne høre? Ja. Den kommer senere. Road to Nowhere. Bill Withers, Ain't No Sunshine. TV on the Radio. Med World Like Me. Tegan og Sara. Det ved jeg ikke, hvad. Det ved jeg heller ikke. Men det er Mie og Henrik, der vil have det. Massive Attack, skal vi høre. Teardrop. De er gode. Og ALO. Animal Liberation Orchestra. Det er ligesom Electric Light Orchestra. Mm-hmm. Bare noget nyt. Tom Waits. Og 200 skal vi også høre. Så vi skal høre lige om lidt. Nå. Skal vi ikke tage den nu, fordi den var jo altså 30 sekunder, og så er den skidt slået. Den er ude på din CD, ikke? Den ligger klar. Jamen, Det er vores færøske venner, som vi, det er noget tid, som vi har spillet dem, og det betyder også, at der er lavvand i Koda Grammix-kassen. Ja, men må jeg så ikke, så hører vi det, og så om et øjeblik, så offentliggør jeg deres netop offentliggjorte turnéplan i Danmark. Men jeg tror faktisk, det her nummer er, så vidt jeg husker så kort, at det er 50 sekunder, fordi så Koda Grammix i det hele taget. Ja, det tror jeg faktisk, de har. Håber jeg. Her kommer. Ellers spiller vi to gange. Fjern den klud. Skal vi spille det to gange? Det synes jeg. Vi spiller det først en gang. Ved du hvad? Og så fortæller vi turnélisten, og så spiller vi det en gang til. Ja, god idé. Så det har vi lige det, der hedder 200-segmentet. Nej, ja, det er det, vi gør. Ja. Kan vi sige det? Det kommer her. Og nummeret, der hedder Fjern den klud. Og så er det frem med Filofaxen eller Mejlanden, for nu kommer 200's koncert. Ja, og mens du lige lægger anstand, skal jeg sige, at den klud, som der skulle fjernes, det var jo det færøske flag. Det er rigtigt. Stavning. Som ankom til Færøen. Thorshavn. Og så han det færøske flag, og så sagde han... Fjern den forbandede klud. Ja, ellers så går vi aldrig ud. Den 9. april, det er en onsdag, der spiller 200 på formaten i Herning. Mm-hmm. Pitstop, det er i Kolding. Det er ligesom Alex Dyborg Madsen i gamle dage i maskinen, kan du huske det? Så er vi nået til spillelisten, og så er det bare de sindssyge spillesteder, ingen havde hørt om. Og på det tidspunkt var der ikke, altså der i midten af 90'erne, var der ikke særlig mange særlig interessante koncerter rundt omkring i landet. Nej. Men koncertlisten, den skulle sættes, og det der med læses op. Jamen, det var Big Fat Snake Jam. Det var ikke engang, for de var ikke engang på tur. Altså, det var virkelig sådan noget. Så den tager vi lige. Sko top. Så det er så formaten onsdag den 9. april. Og det er kun billetter i døren? Jamen. Nej, der er selvfølgelig også forsætning. Ja, det er det. Jo. Så er det Pitstop i Kolding, der spiller 200 torsdag den 10. april. Det er hyggeligt sted. Gimle, et dejligt sted. Jo, når du siger, du Gimle, så er der en lyd, jeg får lyst til at spille. 200 spiller på Gimle den 12. april. Der skal jeg ned og se det, det kan jeg så godt sige. Så spiller de på huset i Magstræde onsdag den 16. april. Det er i København. Spiller i Studenterhuset i Aarhus torsdag den 17. Og Paletten i Jylland, står der bare. Paletten, det er i Viborg, ikke? Jo. Tror jeg, det er Viborg. Så, spiller de, vildt nok. Prøv at høre, hvis du bor i Viborg, og du kunne tænke dig at se den bedste koncert, der formodent nogensinde har været i Viborg, hvis det er der Paletten, eller det er der Paletten ligger, så er det fredag den 18. april. Den 19. april, den lørdag, spiller de Studenterhuset i Aarhus. Det er også godt sted. Og søndag den 1. juni spiller de i Augustenborg Slotspark. 1. juni, så de springer hele maj over. Og den 5. juni i Parken. Der er kun få billetter tilbage. Og så spiller de på Landstævnestadion i Sønderborg den 13. Og så spiller de igen i Parken, der er udsolgt. Og det er nede i Bruce Springsteen. Det er det meget. Her er 200 og fjern den klud. Det er et godt nummer, det her. Det er et godt nummer, og det er et nummer, hvor jeg får lyst til at følge op med den her. Ja. Ring out the gimp. The gimp sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you? Won't you? Won't you? Don't you wish my wish about nobody? Jeg er lige ved at finde den næste, vi skal spille, turplan. Ja. Yeah. Men det kan godt være, at det lige tager lidt, fordi at min MySpace-profil, ikke? Ja. Den er, er fyldt med, undskyld, spam, L-O-R-T, og jeg skifter password hver anden dag. Nå, vil du vide, hvor hun skal spille? Julie er du, Maria. Er du klar? Ja. Den næste, vi skal høre, skal vi lige spille hende? Jeg synes, det er en god idé. Og så siger vi, prøv at høre, her spiller hun, ikke? Grunden til, vi spiller, er... Fordi det er usandsynligt godt. Nummer. Og, ja, og hun er dejlig, og hun synger godt, og det her det er så remixet af, men prøv at høre, det, hun er, jeg kan virkelig godt lide hende. Og hun har solgt mange plader af den, ikke? Jo, hun har solgt meget af det her enkelte nummer, ja. Okay. Ja. Er du klar? Jeg skal. Julie Maria, og også om dagen, i et remix. Remix, butter boys. Prøv at høre, Anders. Mm-hmm. Julie Maria og Mads Langer besøger brunch. Det er den 11. januar, og det kan ses på TV2 Lorge. Men her er turnélisten. Del 2 i De Sorte Spejdere. Hvis man kunne tænke sig at se Julie Maria, så er hun på tur, og det er hun i vinter. Hedder turnéen noget? Hun spiller Pakhuset i Aarhus den 14. februar. Den 15. februar spiller hun på Pavillonen i Grenå. Pavillonen. Formaten i Herning den 16. februar. Det Musiske Hus i Frederikshavn den 21. februar. Gimle i Roskilde. Igen. Et af Danmarks bedste spillesteder. Den 22. februar. Den 23. februar Stars i Vordingborg. Badstuen i... Odense den 24. februar, den 26. februar, Paletten et sted i Jylland. I Viborg. Og så spiller hun Lille Vega i København den 28. februar, og den 29. spiller hun på Musikhuset i Rønne. Og da jeg gik i klasse med en, der hedder Thomas Jensen, han havde fødselsdag den 29. februar, og det betyder, at han i dag må være blevet, eller her i år, bliver 11 år. Nå. Selvom han altså er født i 63. Tænk lige på den. Eller han må faktisk være født i 64, nu jeg tænker efter. Hvis man kunne tænke sig at købe Julie Marias album, ikke? Ja, så bliver så skal man gøre den i en pladebutik, så skal man spørge efter Beautiful Minor. Ja, og Julie Marie er oprindelig fra? Grønland. Ja, hun er halvt grønlandsk og halvt... Sæl. Hvilket gør, at hun har en ordentlig pels. Nej, hvor er det løgn. Ja, hun er sød. Ja, men jeg tror heller ikke, hun er... Jeg tror, hun er Silkeborg eller noget, men det er jeg ikke sikker på. Så det var bare noget, jeg gættede på. Ja, men jeg tror jeg godt... Nej, det er den anden Julie, der er fra Grønland og hans... Ja. Må jeg læse noget op? Er det flere turnélister, så siger jeg ja. Min tissekrone er privat. Nej, jeg har noget andet. Okay. Vadbinderuddannelse på vej. Fiskeriskolen i Thyborøn har planer om at udvide uddannelsestilbuddet med en uddannelse i vadbinderi. Og for den? Hedtil er vadbinderne alene stået for oplæring af de unge i faget, men nu ønsker både de unge og vadbinderierne at få lavet en formaliseret uddannelse med eksamen og afgangspapir. Fanden måske på tide. Jan Mortensen, der er chef for Fiskeriskolen i Thyborøn, siger, at der skal laves en behovsundersøgelse. Det er nok en god idé. Inden han retter henvendelse til Undervisningsministeriet. Han forventer omkring 10 unge skal uddannes til vådbinder i Thyborøn årligt. Det er også en slags. Jan Mortensen kalder det en fjer i hatten, eller et blink i hatten, om du vil, at Fiskeriskolen, fik du den? Ja, fik det. Kan sætte en helt ny uddannelse i værk. Og det er jo fiskerne et blink i øjet. Også, men det synes de jo ikke er sjovt. Det er ikke sjovt for blink. Nej. Og også for byen Thyborøn vil det være en gevinst. Ja, det er 10 ekstra forbrugere. At for 10 ekstra lightergas-sniffende unge. Nej, det er kun, hvis der er en efterskole. Undskyld. Vådbinderi er jo ikke noget, man bare lige gør. Ja. Men det er jo også det, man har erkendt i vådbinderkredse, at en formaliseret enig uddannelse er nødvendig. For der er jo både den teoretiske del, hvordan binder man våd, og den praktiske del. Hvordan binder man våd 2? Og hvad gør man af det, når man har bundet det her? Hvad skal man da egentlig bruge det til? If I were the man I was 5 years ago, I'd take a flamethrower to this place. Må jeg spørge om noget? Det siger jeg også hele tiden. Nu skal jeg finde på noget andet. Hvad vil du stille et spørgsmål? Det var bare, fordi jeg sagde efterskole og lightergas, ikke? Og så tænkte du? Ved du hvad? Jeg mener, det var en af efterskolerne på Samsø. Jeg kan ikke huske hvilken. Mm-hmm. Den eksploderede engang. Ja, så meget. Nej, men der, man synes, det var mærkeligt lige pludselig, at salget af lightergas i den lokale købmand var steget med 2.780% lige pludselig. Ja. Ved, at der var kommet en ny årgang, primært københavnerbørn, ind på efterskolen. Og pludselig solgte man rigtig, rigtig meget lightergas. Ja. Og siboolie. Hvad gør man med siboolie? Det tror jeg ikke, man kan. Smør bare på underarmene. Men jeg gad heller ikke at sidde og snippe lightergas. Nej, fordi man mister ufattelig mange hjerneceller. Og det tror jeg uanset, hvad det er, man egentlig sniffer. Men lige lightergas, den skulle være... Jeg tror, hvis du sniffer fyrenål, for eksempel, så kan du godt overleve ret længe. Men til gengæld vil du bløde helt sindssygt ud af næsen. Det er du ret i. Ja. Vi skal give en programoversigt, det gør vi nemlig lidt. Tiden stak ligesom lidt af, kan man sige. Jamen, det var også, fordi det løber sporet med koncertkalenderen. Koncertlisten. Men der er flere koncertlister. Ja, det kommer der om lidt. Men nu har vi lavet et spillestykke musik, som er blevet ønsket. Og hvad er det? Det venter vi lidt med, for jeg synes, i går nåede vi ikke Kronprinsesse Marys private sangskat. Nej. Den skal vi ikke lave 2 dage i træk. Mm-hmm. Så må jeg have lov at spille et nummer, som hedder Mango Tree, med et orkester, som hedder Angus Juliet, og noget, jeg ikke kan læse. Men det vender vi tilbage til, når nummeret er færdigt. Her kommer Marys australske filmperler. Musikperler. Musikperler. Det er fra Kronprinsesse Marys private samling. Det er australsk musik, og Anders, hvem er det? Angus and Julia Stone, to syskende, eller også et ægtepar, med sangen. Der er en lytter, der har skrevet, at hvad man brugte Sibu til, udover, altså Sibu-olien, udover at fylde på sin Sibu-lighter, ikke? Ja. Eller kunne man have, hed den ikke Z12? Z12, hvis den var billig, ja. Der var bare en, der skrev her, at det, de gjorde, det var, at de sprøjtede, skal de finde, Sibu-gas, eller olie, sprøjtede vi under skoen, og så sætter man ild til det, så løber man. Ved ikke hvorfor, det er sjovt. Men det var det, vi gjorde. Der er mange ting, man gjorde som ung, som man bagefter finder ud af, det var da ikke så smart. Igen tilbage til de billeder. Ja. Kære lytter, her er De Sorte Spejlers programoversigt. I dag skal vi nå følgende. Vådbinderuddannelsen. Mange tænkte, den er det færdig med. Nej. Det er vi slet ikke. Nej. Fordi den er jo i sig selv på mange måder interessant. Mhm. Jeg tror, et af de en gang, Jan, så vil man undervise efter de her programmer på Journalisthøjskolen. Ja, det tror jeg. Og sådan noget med, hvordan laver man radio, hvordan laver man ikke radio. Så tror jeg, at det her program for i dag vil blive brugt i det der med, sådan laver man ikke radio. Indtil videre. Men det er fordi, det der koncertkanalen, det er så lidt energi ud af. Sibbeolien putter de dovne værnepligtige på en sukkerknald, hvorved de opnår feber og slipper for at tage på øvelse. Yes, Hedman skriver det. Jeg tror, Jes, han er Ensa Army. Jenser. De danske Jenser. Hmm. Det er jo skønne folk. Piger i trøjen 3. Eller undskyld, vi flygter med Louis Defuné. Piger i spændetrøjen 17. I dag skal vi også vende blikket. Vi har jo tema i den her uge, der hedder Bag om reklamen. Hmm. Hvor vi ligesom forsøger at gå i dybden. Hvad betyder reklamerne? Vi havde, synes jeg, en rigtig god start i mandags med Josephine Turek, som jo sammen med en pingvin, som viste sig at være manipuleret, reklameret for en lille tavlig Kia, som jo har åbent hus i weekenden. 39% af Kia er ejet af Hyundai. Ja, men 61% er ejet af Kia selv. Ja. Og det er verdens femte største bilvirksomhed. Så har vi fået trykket hul på en byld, som er lige så stor som den, jeg har siddende på højre side af min næse. Det er drama i provinsen, part 3. Det er historien om nabostridigheder i Danmark. Vi lader nabostridigheden fra i går ligge. Ja. Årsagen til, at vi gør det, vil jeg godt fortælle dig, Anders, når musikken er slukket om lidt. Og så vil vi kaste os til åben rå. Så er vi tilbage i Sønderjylland. Det kan man sige. Fy for fanden, det er en betændt sag. Den gør virkelig ondt. Og jeg kan sige, at Harris have- og klokservice er, om ikke involveret, så alligevel festlige jagttager striden, ikke? Det kan man sige. Og så var det jo i går, at det kom frem, at AP Møller Mærsk containerdelen skal fyre 3.000 mennesker. Ja, og vi gentager, det er jo mennesker. Ja. Men det er udlændingen, så rolig nu. Ja, men det er ja, det. Fordi det er jo alle malajerne, der er ansat på skibet. Det er jo selvfølgelig ikke danskerne, der styrer med. Alle skæver. Altså, dem, som får den store løn. Men det er guksen, det er dem. Det er jo lige meget. Det er dem fra Colombia. Det er jo lige meget dem, som aldrig ser dagslys. Og der er det gudslov stadig på Fox News muligt at skelne mellem rigtige mennesker og så folk fra udlandet. Og det glæder vi os meget til at spille klip fra. TV2 og så også sige, kære... Ja, hvis det er jer, der skal fyres. For det er nemlig, jeg skal ikke sidde og gøre grin med nogen, der skal fyres. Man kan sige, at der er masser, der har gjort grin med og sagt, at det er fryd, at det er at skulle fyre. Ja, på grund af koncerttal. Men nu kan man sige, nu sidder man så i containercentralen og tænker, den opera der, var der grund til at bygge den egentlig? Skal vi spørge om PFA eller Realdania-fonden eller Pia Christmas Møller har lyst til at købe den? Skal vi spørge om det, fordi så skal der måske ikke fyres disse mange mennesker. Vi vender tilbage. Jeg understreger, at det er kun udlændinger også. Så skal vi forstyrke din dårlige samvittighed med et nyt DR-koncept, som havde premiere i går aftes. Det hedder Guld og Grønne Skove. Man kan vel nærmest kalde det Moon TV. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Men sjovt var det. Med Peter Ingemann og Trine Kanika Sørensen. Programmet vender vi tilbage til. Så har Scientology... Et lille indslag. Jamen, jeg vil godt snakke om Scientology i dag. Det glæder mig meget til. Det er sjovt. Scientology er sjove. Det er jo en religion. Også fordi Scientology har skrevet et læserbrev Ekstrabladet i dag. Har de det? Ja, og det er deres pressechef, informationschef, undskyld. Vi skal ringe til Venezuela. Og det er fordi, at de har fået en ny tidszone. De har valgt at flytte deres tid en halv time frem, således at de er forud, fordi de ikke er i samme tidszone som USA. Og det lyder lidt besynderligt. Men nu har de haft 2 måneder til at køre det ind, og vi ringer for at høre, hvordan går det. Og så lige om lidt skal vi forbi det indslag, vi glemte i går. Vi skal hjem til Aarhus, hvor sognet står. Sears bryggeriet lukker i Aarhus og flytter til Albane i Aarhus. Ja, det kan da være, at de skal lave noget jysk øl i Fyn. Giraffpilsen, det er den der med pletterne. Den her, den er en sang, Tim, som er slagterlærling, har ønsket, han har arbejdet siden kl. 4 i morges. Og han mener, vi kan redde hans dag ved at spille Mad World. Det prøver vi. Det gør vi gerne. Jeg håber, at Kim har fået bedre greb om narkoletterne nu. Det kommer ud helt forkert. Undskyld, jeg ved godt, at nu bliver jeg perfid og subtil og infantil og biptil og sådan noget. Det er fint, vi går videre. Puptil. Ja, der er ord, filosofen ikke har hørt før, hva'? Der kom frem der. Ja. Det lærte du ikke om på universitetet, hva'? Kloge panden. Ja. Så tager jeg da lige kloge hatten på igen. Ja. Ja, men hvem griner nu? Hva? Hvem sidder her? Hvem sidder derude? På den her side? Hvem sidder derude med sin Harbo-cola? Ja, jeg har læst i 12 år. Ja. Jeg er faldgræder, hallo. Ja, jernbanefløjl. Det er en historie, vi glemte i går. Og jeg ved også, de snakker om det i Mondo. De har snakket om den alle mulige steder. Hvad taler vi om? Efter 150 år, så lukker bryggeriet Sears i Aarhus. Oh, ja. Og det er jo sådan i gamle dage. Det er jo sådan. Jeg har boet i Valby. Har du? Og da jeg flyttede til Valby, begyndte jeg at drikke Carlsberg øl. Fordi jeg skulle støtte det lokale bryggeri. Når man så tænker på, at det er verdens 3/4 største bryggeri i det hele taget, så tænker jeg, men det er lokalt, for jeg boede lige ved siden af Valby. Mm. Da jeg så flyttede til Østerbro, så begyndte jeg at spise Galle Jessens slik, for der boede jeg lige ved siden af Galle Jessen, og så lugtede der altid af chokofanter. Det er jo sådan lidt, ikke? Så flyttede jeg til Nordvest og begyndte at ryge crack. Og du boede i Nordvest? Galler i Esten, det er også dem, der laver gajol, ikke også? Jo. Der var det, der hed gajolpigerne, som tidligere holdt til nede på, da de kørte treholdsskift ude på Galler i Esten, altså hvor der ville blive sendt chokolade over. Hvor der var det røde lampe, så var vidste man, der var optaget. Nej, Polarbodega nede ved der, hvor Lykkevejen ender. Ja, Hans Knudsens plads. Hans Knudsens plads, ja. Der kunne man altid gå ned og møde søde chokoladepiger fra Galler i Esten, fordi de, når de var færdige med treholdsskiftet, så skulle de lige ned og have en lille en nede på Polar. Men det er vist slut nu, for nu ligger IBM-data der. Jeg tror ikke, de tager på Polarbodega i samme udstrækning. Gajolpigerne, der står trykkeriet på døren ved ringklokken. Vagtplanen er som følger. Tunnelliste igen. Efter skal vi få at lave en tunnelliste? Øjeblik. Over gajolpigerne. Jeg skal tunnelliste. Nej, men det bliver ikke sådan noget. Bare roligt. Nej, jeg ved det godt. Jeg ved godt, at du lige... Ved du behov for? Du behov for lille bitte... Nej, nu sker det, nu skal vi nok. Sådan der. Kom. Right. Du kan godt, Anders. piger. Ja. I på vagt i dag er hos Gajo pigerne. Nå. Nej, det er lige meget. Det er bare sjovt. Vi er i gang med et indslag, og nej, jeg vil bare sige, det er sådan lidt, at Sears lukker, ligesom Faxe, hvis det er lukket. Er det ikke lukket? Jo. Lå det i Faxe? Næppe. Vibro lå i Helsingør. Altså, det Faxe været... er der ikke lukket. Kan vi ikke stadig få en fax i fad? Ja, det er buddet. Ja, det kan du se godt. Men jeg tror bare ikke, det bliver lavet i Faxe mere. Eller også Faxe fad nok aldrig blevet lavet i Faxe. Lavet Puerto Rico. Jo, jo, Faxe bryggerien lå i Faxe. Det, det er i navnet. Ja, men og så var der Vibro oppe i Helsingør. Ja. Hvor de havde cola-licensen. Så var der Tuborg ude i Tuborg Havn. Hellerup, ja. Og Tuborg, det ligger også så i Fredericia. Kongens Bryghus. Og nu ligger det hele så i Fredericia. Og det som det er, men for en by som Odense for eksempel, Albani lukket og flyttet ud af byen, det er jo frygteligt. Ikke mindst også fordi, at i Aarhus, der har Sears jo altid været den lokale gymnastikforeningens faste sponsor. Nemlig GF og... Jeg vil også sige, at Bamse havde netop næppe været Bamse, hvis ikke det havde været for Sears. Nej, det kan du sige, at Thomas Helmi havde vel næppe været Thomas Helmi. Hvis ikke det var for Sears. Nej. Vi har været på gaden i Aarhus og fået kommentarer. Vi er på bodegaen Jordan. Det er da godt navn som bodega. Ja, så kan du fløjte samtidig og veje 260.000 kilo, og så stå på en resteplads. Sjov, ikke? Sjov, man kender restepladser. Den der ved Salby, jeg står og giver gratis i, det er væk. Det er der, hvor der er flest mænd, der mødes på toilettet. Det er så sjovt, han lige kendte den. Det er meget internt, den der ville ikke. Men så kigger vi ind forbi bodega Jordan. Jordan. Og får kommentarer fra de lokale oceaner omkring. Lukningen. Og det som jeg også, og jeg mener seriøst, det er tragisk, at Sears lukker. Ja, og hvorfor lukker de, Anders? Lukker fordi, at boligejerne har bunket boligpriserne så højt op, at de forenede bryggeri, eller bryggegruppen, ja, har opdaget, at der ligger der hov 800 millioner i den grund, som er mange flere penge ved at sælge til et eller andet kontorlandskab. Og så flytter man det hele til Aarhus i stedet for? Nej, Odense. Odense selvfølgelig er flot. Her kommer indslaget. Nu har jeg en del år også sejlet, ikke? Og når man kommer til en fremmed havn i Odense, eller hvor man er Svendborg, hvor man går ind, og så... man skulle op og have en øl, så sagde man, hvad det skulle være. Det skal da være den lokale øl, man drikker. Jeg synes, det er en katastrofe, at et bryggeri i Aarhus ikke kan løbe rundt på grund af, jeg vil kalde det pamperi. Ja, det er jo så internationalt eller sammenspist, at de tænker ikke på folk. Folk, der er ansat, det er kun robotter. I et nummer i systemet. Ud med dem for at få mere profit. Det er meget præcist formuleret. Jeg kan huske, da rygeforbuddet det indtraf, så valgte man altid, eller alle journalister, der lavede nyheder, valgte at tage ud på værtshus. Ja. Og snakke med folk derude. Og så var det tit folk i den klassiske Tuborg Classic Lædervest. Ja. Som sad der, og så tænkte man, som ryger er det måske ikke de bedste talsmænd, man fandt. Men det, de sagde, var fuldstændig rigtigt. Ja. Og så var det jo sådan set ligegyldigt, hvordan man ser ud, hvor mange øl, man har drukket. Absolut. Og hvor meget røg, man sad i. Det er en sorgens dag. Det var det også i går, da det kom frem. Ja, det er det nok også i morgen. Skål. Kent og Columbus for deres nye blade tilbage til samfundet. Mens du ringer op til det nummer, vi skal ringe op til nu, vil jeg lige gøre opmærksom på, Anders, at der stadig er pladser på AUF-kurset Orientalsk Dans for Møder med Barn i Slynge. Ja, prøv at læse det op. Det er en sød lytter, der har sendt os et kursustilbud, kan jeg forstå. Orientalsk Dans er et fællesskab for kvinder, som din baby vil nyde. Når du bærer dit barn i slynge, kan I følges ad ind i dansen i den tætte kontakt, styrkes balance, bevægelse og rytme. Hos jer begge, vi runder dansen af med spørgsmål til en Maja-jordmoder. Medbring selv en slynge. Prøv at fortælle, hvem der kan tilmelde sig kurset. Kurset kan tilmeldes af alle interesserede, og der er rabat for pensionister. Men nej, jeg ser her, holdet er desværre overtegnet. Så hurtigt kan det gå, når man får sin annonce i De Sorte Spejder. Det, der overrasker mig, er, at man selv skal have slynge med, men der står ikke nogen barn. Jeg har været til rytmik et par gange, ikke? Ja. Med min datter, da hun var lille. Og det var rigtig godt i øvrigt. Det var mega godt. Og ikke noget om det. Og babysvømning hver fredag og sådan noget. Absolut. Men så sker der hverken værre eller bedre. Men når man min slynge, og der er mange af de her kvinder, der går til, de er jo lige født. De laver jo ikke andet, end at skal tage sig af deres barn. Nej, altså binde knuden til slyngen, ikke? Jo, men der var der ikke slynger. Der var det bare unge, der skulle sidde og slå noget, og det er for at styrke deres motorik. Da jeg havde små børn, der slyngede vi jo børnene. Ind i væggen, ikke? Jo, så var de helt stille en hel weekend. Ja, og ved du hvad? Det er sådan, det skal være. Jeg vil sige, med hensyn, nu siger du rytmik, så gik jeg jo selv til rytmik i første klasse. Og havde en uheldig oplevelse med en pige, der hed Kirsten, fra min klasse. Hvordan det? Jeg var meget bange for bakterier i første klasse. Og også, også i første klasse. Jeg var sikker på, at der var farlige ting på dørhåndtagene. Rain Man. Eller andre forskellige ting. Hvis man rørte ved for eksempel andre ting. Så var der i rytmik en øvelse, der hed tyndebåndsøvelsen, hvor lærerinde, det var fru Munk, hun kastede, ved du hvad tyndebånd er, ikke? Jo. Sådan en træring, kan man sige, ikke? Og så hvis man gør sådan, kaster den ud, samtidig med at man drejer, vipper håndledet, så kan man få den til at køre, og så komme tilbage til en, ikke? Og så er lige et sekund, hvor den står stille, før den går tilbage, og der skulle så vi børn hoppe igennem tyndebåndet. En sjov leg. Der sker så hverken ved allerede, at Kirsten og jeg i vores iver, vi var i første klasse, forsøger at komme igennem tyndebåndet samtidig. Vi vælter omkring tumler, der kommer ingen fysisk skade, men i denne proces kommer jeg til at berøre Kirstens kan man sige, plicerede, hun havde sådan en plicerede neddel, var meget populær i 60'erne blandt børn, med mine læber. Og jeg bliver så bange for, at der er bakterier på Kirstens neddel, så jeg tør ikke synke mit mundvand, vel? For jeg tænkte, så dør jeg. Og man må ikke gå på toilettet i rytmik. Så jeg fik i løbet af timen rigtig meget mundvand i munden, og kunne ikke. Og så pludselig så jeg bare underlivet, fordi jeg havde hele munden fuld af spyt, og så sagde fru Munk, Anders, hvad der er i vejen? Og jeg kunne ikke sige noget, fordi jeg havde mund. Anders, nu siger du. Og så sagde jeg, nu siger du, hvad der er i vejen. Og ellers ville jeg få en sveder. Og så begyndte jeg at græde, og så spruttede mundvandet ud af munden og løb. Og det var en oplevelse, det tog nogle måneder at komme over. Så jeg, når du siger rytmik, bliver jeg bare helt stille. Lille glas barn, ja. Var? Ja, det var ikke så rart. Lille glas barn. Og Kirsten var aldrig helt det samme. Hun tog ikke den nederdel på igen. Nej. Det er en lille skarns unge. Prøv at høre, vi spiller et stykke musik, og så frem til nyderne. Jamen, så skal ikke være det, vi lige har sat til at blive spillet, fordi det kan vi ikke nå. Vi kan se fubarmes, ikke? Jo, men er det ønsket af en lytter? Ja, det er det. Det er derfor, den ligger der. Hvem har ønsket det? Det har Johnny. Fra? Ikke fra Greve, ja. Det står ikke. Der står det Johnny fra Sønderborg. Han vil for gerne Sønderborg. Have Foo Fighters nye single, der hedder Long Road to Ruin. Vi når desværre kun lige 2 minutter. Nej, vi kan ikke nå det. Vi kan simpelthen ikke. Så må vi tale. Vi taler. Eller, jo. Jeg vil, okay. Men jeg tager ud af hjemme. Jeg vil også fortælle en, jeg tager ud af hjemme. Nej, fortæl en anekdote. Jeg kan ikke en anekdote. Men du bliver lidt rystet over det der med mundvandet, ikke? Ja, det er helt vildt. Men jeg kan se, der står der, og ikke mindst også, fordi det var en søn, som ligner dig meget. Ja, han er nu er samme alder, ja. Han er en rigtig god dreng. Ja, han er i hvert fald. Men han er ikke bange for bakterier. Men der er visse andre ting, han... Men han skal hjem til sin gode ven Laura i morgen. Storm, han går i børneklasse, han har tre, han spiller på tre klaver, hvis jeg må sige det på den måde. Den ene af klaveret er Laura, og hun er rigtig sød, og han er bare ikke så glad for at lege hjemme hos nogen, han sagde, at de kommer hjem og leger. Og så derfor er jeg ved, at han beskæftiger sig meget tankemæssigt om hvad der sker hjemme hos Laura i morgen. Men, I har jo også kælder jo. Det har vi, men det er der kun, hvis de har gjort noget galt, at de kommer dernede og sover. Så skal de dernede og sidde og snit træ. Nej, de sover bare dernede på nætter, ikke? Jo. Så er de helt med at gøre det. Kan vi nå at læse fakta om missens løbetid fra kæledyrsbrevkassen ude hjemme? Det kan vi da egentlig godt. Der er 1 minut. En mis bliver kønsmoden i 7-10 måneders alderen. Nej, det er jo ikke et spørgsmål. Det er jeg ked af. Jeg tror, det er bedst, vi lader den ikke. Det tror jeg også. Men det var altså en god passage her. Selve brunsten varer 4-6 dage, hvor hundmisen er mest modtagelig for parring på 3. og 4. dagen. I brunsttiden ændres missens adfærd over for handen. Hun skyder ryg, stikker numsen i vejret og tillader nu parringen. Brunsten afbrydes lige så snart parringen har fundet sted, i det ægløsningen udløses af selve parringen. Lidt af Mrs. Gøge, mand. Ja. Der er også et spørgsmål om kanin, men det er altid synd at læse det her. Nu er det også ved at være fremme i nyhederne. Ja, der går lidt. Hvis jeg var direktør for den her radiostation, så ville jeg holde alvorligt møde med os. Så ville jeg have fyret os helt søgt. Det havde jeg også. Oven på det her, bare nu her. Du skal gå med en halv time endda. Jamen, så sidder jeg tilbage med tættespinke og lige. Jamen, vi skal ringe til Voldbinderskolen i Typerøn, og det kan redde hele det her program. Men nu skal vi have nyheder. Det er med Mie Rasmussen. Klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Det er anden time af De Sorte Spejdere, du lytter til på en dejlig onsdag eftermiddag, hvor alt udenfor er sort og hvid. Og det er det de næste 3.000 måneder, vi har valgt at bosætte os i Danmark. Ja. Vi har så travlt, og der er så mange ting, vi skal nå. Og i den her anden time, der så lover jeg dig for, at vi strammer op. Ja. Fordi du skal gå om 18 minutter. Ja. Så er du ude. Så er jeg ude af det her program for i dag. Og så spiller jeg tillidsbingo, når du går. Ja, og det bliver jeg lidt angst over, men også lidt spændt, for jeg kan høre det i radioen. Ja. Og måske også ringe ind. Ja. Ja, det kunne da være sjovt, hvis du ringer ind. Jamen, jeg kommer ikke igennem. Jeg kommer fandme aldrig igennem, men det hele er jo aftalt. Men det er aftalt spil. Men Anders, du fattede over en fjernsynsreklame, som vi skal se det nærmere på. Fordi det er jo sådan, at for 10 år siden, 15 år siden, der skuespillere, kendisser, dramatikere, forfattere, manuskriptforfattere, stand-up-komikere, tv-værter, fusentaster, verdensmester, stratenrøvere, dansere og sportsfolk. Kunne ikke få sig selv til at være med i en reklame. Og hvis man var skuespiller og var med i en reklame, så var man færdig. Så pegede de andre skuespillere var ind og sagde, stop lige en halv. Ja. Og der er flere og flere skuespillere, som så igennem tiden har holdt fast og sagt, nej, vi vil ikke være med i reklamer. Nej. Med mindre, at vi får rigtig mange penge for det. Eller med mindre produktet er noget, som vi synes er rigtig, rigtig fedt. Det er noget helt andet. Ja. Og så kan man da også være med en reklame. Ja. Du har engang været med i en. Ja, det var en fed reklame. Men det var for strøm. Betalte også godt. Gør den ikke? Jo. Nå, men det var en god reklame. Det var en god reklame. Og den betalte godt. Okay, og den blev aldrig vist. Nej, så det var det, der ligesom gjorde, at det var en god idé. Eller det var det, der gjorde, du sagde ja, ikke? Ja, og så at strøm er noget af det bedste, der findes. Ja. Men nu sidder vi jo i en situation, hvor der stadig har været nogen i Danmark, som har holdt fanen højt og sagt, reklamer vil vi ikke være med i. Af forskellige årsager. Ja. Men jeg tror, for de fleste vedkommende har det vel nok været kunstneriske årsager, hvor de har sagt, det er svært at lave noget ordentligt. Fordi at når man laver en reklame, så er det jo produktet, der er chefen, om så må sige. Og så kan det godt være svært ind imellem. Og så få sin kunst ud. Der har været dejlige undtagelser, for eksempel med Thomas Bo Larsen i TDC-reklamerne, hvor man altså ser en skuespiller forholde sig ud igen. Og især er det også svært at komme ud om de to sjove, mundre flyttemænd i home-reklamerne, hvor jeg synes, at de spiller utroligt godt, og ikke virker som sådan altså stiliseret plastfigur. Nej. Fordi at de har den der... Jeg synes, jeg har fundet en sjov dynamik i, at den ene, det er så Dan Kuic, som spiller den sådan lidt enfoldige flyttemand, hvor den anden, det har måske ikke. Ja, det er ham, der spiller med Folk Røger Karl Mundby. Hvert år. Velvidtaler. For 24 år. Ja, dejligt stykke. Han spiller den lidt mere sådan kloge, ikke? Ja. Det er en sjov, original måde at dele på. Ja. Hella Joof har jo været en af dem, som vi ikke har set i reklamer. Er det, fordi hun ikke er vilde? Det ved vi jo ikke. Nej. Jeg kunne forestille mig det, men jeg ved det ikke. Hella Joof er filminstruktør. Ja, og producent også nu. Og skuespillerinde. Underholder. Skuespillerinde. En anden af de sidste dages hellige, kan man vel sige, har været Kasper Christensen. Ja. Der var en episode med noget magasin. Det var printreklamer og en bandannonce, men der var ham og Iben lige gået fra hinanden. Nej, det tror jeg nu ikke, de har gjort. Jeg tror, du tænker eller, om Annette. Annette, ja. Modtaget. Ja, han havde fået at vide billederne, de ville kun blive brugt i udlandet. Og kun med en maske. Hans forældre ville aldrig komme til at se dem. Og, det tror jeg ikke, hans forældre har gjort. Men så pludselig var det magasin. Fair nok. Finder. Hvis man skulle reklamere for et stormagasin, så er magasin der udmærket. Det er også et af de eneste stormagasiner, vi har. Der har været Salling, der har været Ilum, men de er alle sammen ejet nogle islændinger. Ja, det er rigtigt. Eller undtagen Salling, der er en mand fra Jylland. Og Burns, ikke? Ja. En anden ting, som jeg kommer til at tænke på omkring reklamer, ikke? Det er, at jeg ved ikke, hvor Niels Hausgaard, som jeg beundrer voldsomt meget, hvor hans politiske ståsted er henne. Det tror jeg egentlig, at han også selv er i tvivl om. Men han har valgt at lave en reklame. Den er her. Med Dansk Folkepartis Søren Espersen. Ja, de står ude under nogle træer. Står der to, der står sammen. Niels Hausgaard siger, jeg stemmer på Dansk Folkeparti. Det gør jeg også, siger Søren Espersen, fordi han er i Folketinget for Dansk Folkeparti. Nej, Anders, det er noget andet lige så sammen om. Efter 35 år må det stå klart, at EU's vidtrækkende reformtraktat ikke kan være et partianliggende. Det handler om kvaliteten af vores demokrati og er en sag for alle, uanset hvor man står. Okay, så tror jeg godt, jeg ved det. Så Niels Hausgaard, han stemmer, altså han er med rev-rød. Ja. Men selvom han er ræverød og ultra-venstreorienteret, så er han bange for alt det, der kommer ud. Så er han bange for det, der kommer udefra. Ja. Og nej. Så hænger han sammen med Søren Espersen, som er højreorienteret. Ja, og som også er bange for det, der kommer ud. Som også er bange for det, der kommer. Og det er der, de ligesom finder hinanden. Nej, jeg tror, du skal se det lidt mere holistisk. Det, hvor de finder hinanden, det er i et begreb, der hedder konservatisme, hvor man er ikke så meget bange for det, der kommer udefra, fordi det tror jeg, Niels Hausgaard ikke er. De er mere bange for alt det nye. Så det er sådan mere bredt, at tingene helst skal være, som de er. Men, eller har, eller måske endda har været. Det er også noget. Men jeg læser det også sådan, at Niels Hausgaard så nu springer ud og fortæller, hvor han står rent politisk. Ikke det er forkert, det er bare overraskende. At stemme på Dansk Folkeparti overhovedet ikke. Det er bare et par spar i sms'erne og kalder sådan en rød svin. Absolut. Men jo, jeg vil sige, jeg vil ikke gøre det, men det der... Det er da fair nok. Men det er demokratiet, så det, hvis man har lyst til det, skal det det, man skal gøre. Og det er også helt men det er bare overraskende. Det er helt undrer mig ved den her annonce, det er, at den må være utrolig dyr. Mm. Hvem har betalt den? Ja, det er da rigtigt. Måske er Niels Hausgaardsens ekstreme honorar. Jamen, jeg tror ikke, han er særlig dyr. Det ved jeg ikke noget om. Jo, han er nok dyr, men han er jo ikke... Altså, det er sådan en hel side i det her, det er Urban, men den var også i mange andre aviser. Det er altså ikke noget, man lige hiver ud Og er det Dansk Folkeparti, der har betalt den, eller hvad? Så er Niels Hausgaard nu betalt af Dansk Folkeparti? Det kan jeg ikke forestille mig. Det kan være, han mangler nogle nye heste. Hvor kom I fra? Jeg synes, det er noget lort. Snorlige træflæg fjes. Jeg synes, det er en lorteannonce. Og det har ikke noget at gøre med, om jeg er enig eller uenig. Shit! Men jeg synes, det er en gøjleannonce. Jamen, det er dårligt fundet på. Det er da. Helt seriøst. Og jeg synes også, det er dårligt fundet på, at de beter at stemme om de der forbehold lidt ad gangen. Smid helt lortet ud, så lad os stemme, og så se, hvad folk siger. Er det ikke det? Jo. Prøv at stå på folk i stedet for hele tiden at være bange, ikke? Jo. Vil du stemme ja eller nej? Jeg vil stemme så meget ja, du ikke drømmer om det. Jeg tror, jeg stemmer ja to gange. Ja, okay. Så er sådan bare udulig. Eller sådan virker den ikke. Så er nogen, der bliver glade for det. Ja, det er selvfølgelig det. Nå, vi hører lige noget musik, ikke? Hvad vil du stemme? Du stemmer nej, ikke? Jeg vil stemme ja. Så jeg kunne sikkert godt sige nej nu, fordi så vil folk skrive ind. Hvis du nu siger nej, så slipper vi for alle de mange værre, fordi så er jeg vil stemme nej. Jeg hader EU. Fedt. Hvad skal man med også med de matadorpenge? Hva? De matadorpenge har jo vist sig. Også dollaren er jo meget stærkere. Ja, ja. Men vores danske krone er overhovedet ikke afhængig af EMU'en i forvejen. Det har da slet ikke noget med det at gøre, fordi vi... Ind i Nationalbanken virkelig kan bare gå ind og devaluere, eller revaluere, hvis vi har lyst til det, fordi der er på ingen måde at tale om, at vi i forvejen ligger fuldstændig bagbundet nede i. Det er da lige meget. Vi har pænere billeder på. Vi skal også til at bruge på vores pengesedler nu. Og det synes jeg er enormt visionært. De har brug overalt på pengesedler nu. Og ved du hvad, Anders, det er et billede på, at vi bygger bro med penge. Men ikke til EU. Nej, fy for satan. Også fordi nu er bulgarerne kommet med. Og vi vil godt tage ungrejs derned, ikke? Jo, jo. En uge med Sonny Ture. Ja, det er massevoldtaget. Det vil vi gerne ned på stranden. Anden... Vi vil kraftedeme ikke have dem heroppe og sidde og med deres triktyverier inde på strøget. Nej, det gider vi ikke. Gypsy woman. Mærkelige frisyrer og sådan nogle denimjakker på 80'erne. Der stopper vi altså. Og en stor kammerbørste op af jeanslommen. Jeg stadig synes egentlig One Two er ret fede. Nej. Men fryg her, det... Nej. Stop. Fuck, det er et langt program i dag, og du skal gå om 7 minutter, så sidder jeg tilbage alene med alle sms'er i røde svin. Og det, der redder os nu, det er vådbindeuddannelsen i Tyvrøn. Ja, vi ringer dig op lige om lidt. Ja. Det her nummer, det er ønsket af Alice fra Aarhus. Alice fra Aarhus, som også er ked af Sirius Lukker. Ja, hun vil godt høre noget aarhusiansk musik. Og så har hun ønsket Brother Brown sammen med Marie Frank og nummer, der hedder Under the Water. Kære lytter, hvis du lytter med i starten af programmet, så vil du kunne høre, at Fiskeriskolen i Tyberon har planer om at udvide uddannelsestilbuddet med en uddannelse i vådbinderi. Og hvis du er med sin startprogram, vil du også sandsynligt nu være i færd med at udskrive en officiel klage til Danmarks Radio. Hidtil har vådbinderier alene stået for oplæring af de unge i faget, men nu skal det både de unge og vådbinderierne at få lavet en formaliseret uddannelse med eksamen og afgangspapirer. Jan Mortensen kalder det et blink i øjet, at Fiskeriskolen kan sætte en helt ny uddannelse i værk. Mm. Jeg griner, som jeg bruger nu. Jamen, og også for byen Tyberon vil det være en gevinst, fordi uddannelsen bliver landsdækkende og vil tiltrække unge fra både Skagen og Bornholm. Og man regner med, at det er 10 unge, som skal uddannes til vådbinder. Så der kommer altså 10 unge per halvår til Tyberon. Efterfølgende har vi modtaget fra Christian fra Tyberon en e-post, eller et e-brev, hvor han nævner, at hans lillebror i sommers, og det er så i dejligt, sommer. Så sjældent, at man stadig skriver i sommers, men det kan jeg nu godt lide, blev uddannet som trålbinder, som jo altså er næsten det samme. Og han fik ikke noget svendebrev, han fik bare et stort krus. Trålbinder er vel, det er vel tømmer, og hvor sneker, det er vådbinder. Ja, man kan også sige, de fine, hvis man vil sige på den måde, de bliver trålbinder, ikke? På kæft, for jeg er morgendagens se og hør pige grim. Er du da sindssyg? Ej, det er, hun har jo også følelser. Ej, undskyld, jeg synes, hun er rigtig smuk, fordi hendes fritidsinteresse er hendes forlovede og hendes hund. Og jeg tror, at hendes, og nu, at jeg kommer ikke med fordomme nu. Nej, det skal jeg ikke. Hendes hund, det er en pitbull, den hedder Rocco, og hendes kæreste går i Kalkani. You bet, ja. Jeg tror, at det er en afghansk møne, og jeg tror, hendes kæreste. Så David, vores tidligere sundhedspraktikant, sidder hernede og grættestik og kigger ud. Kalkani, hvad er jeg for farve? Det kender jeg. Må jeg få hans nummer? Ja, fordi at lillebror... Så slukker vi lige mikrofonen imens du fortæller nummeret, ikke? Jo, det gør jeg. Ja, vi kan jo høre det klip imens. Ja, gør jeg. Er du klar til at give mig noget? Ja, jeg er klar. Well, ring out the gimp. I think the gimp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you? Så fik den ordnet. Det er Jakob, vi skal ringe til. Det håber jeg, at du har ret i. Det er i hvert fald det nummer, vi har fået... Der står ikke, lillebror har ikke. Ellers... Det er Jakob, vi ringer til nu. Okay, det er Christians lillebror. Christian og Jakob, det lyder også som noget, ja. Det er Jakob. Goddag, Jakob. Du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra De Sorte Spejdere på Danmarks Radios P3. Ja. Hej, undskyld, forstyrrer vi? Nej, det gør jeg. Vi har fået dit telefonnummer af storebror Christian. Ja. Ja, fordi Christian, det kommer til, Jakob, at vi har omtalt... Han på. Nej. Og nu tror jeg lige sådan noget. Nej, jeg har ikke fødselsdag i dag. Hold op, det skal have det op. 13. Chef. Vi prøver det igen. Okay. Kom. Ellers må vi ringe til brormand, ikke? Men der er ikke noget nummer på ham. Jo, men er det ikke sms, han har sendt? Jo, det er nej, det er 13. Hey, jo. Er det dig, der slår den fra, Peter? Mm-hmm. Det, der sker nu, det skal du ikke. Fotosystemet. Vi skal nok lave en piplyd. Vi skal nok lave en piplyd. Mm-hmm. Det er bare, så vi kan lægge en besked til ham. Okay. Hvad er der sket? Det er bare... jeg kan ikke høre, hvad den siger. Så vi der... 13.40.50. Indtæt din besked efter tonen. For at afslutte, tast firkant eller læg på. Dansk losser. Hej Jakob, det er Anders Brandner og Anders Lund Madsen igen for De Sorte Spejdere. Vi bliver afbrudt. Vi vælger naturligvis at tro, at det er fordi, der ikke er strøm på din telefon. Det er klart det. For du har ikke lagt på. Og det er ikke sådan en følelsesildelsen med, at nu har vi skåret din... Prøv det tilbage ved dig. Prøv det tilbage ved dig. Der holder en Nissan Micra, som der er ild i. Det er et langt program i dag, Jakob. Jeg håber på, at du sidder i skole og ikke har lyttet med. Men det er ikke sådan noget med, at... Kig, hvor din knaller hen, og så har vi prøvet Honda Daxen op i noget, du skal finde og sådan noget. Det er det ikke. Vi vil snakke om, at du er blevet uddannet som trawlerbinder. Du skal findes ind i 100 pund kokosolie. Og så kommer Rocco og slikker dig. Jakob. Ring 7321. Ja. Der kan jo være en t-shirt i, hvis du er hurtig. Det har jeg lagt på. Nå. Skal vi prøve at ringe op igen? Har du brug med sådan noget? Nej, det har han sendt med en. Hold da kæft. Ja, det går op, langt. Nu skal jeg gå. Det er ikke engang mandag, ja. Du bliver her. Anders for satan. Hvad med at spille et stykke musik? Der er jo nok af lytterønsker. Han tager den nu, gør han ikke? Jo. Sådan. Ja. For helvede, Christian. Du har jo bedt den for at ringe til mig. Ej, det er det. Undskyld. Dette er mobilsvar tilhørende. Jakob, vi offentliggør dit navn. Jeg tror, det er det forkerte nummer, du ringer. Dit nummer i radioen. Nej, det er det. Jakob, vi lige har snakket med Jakob Bro. Okay. Hvis han ikke tager den nu, så må vi offentliggøre dit nummer. Nej, han stod inde i et eller andet. Jeg tror også, han var i skole. Ja, jeg tror også. Så bøger I korsstængen, når I virkelig skal fange tun. Står der en lærer sig nu. Ja, det er Jakob. Dag, Jakob. Det er Anders Brandholm, der står en masse igen. Det er fordi, den går ud, min telefon. Hvorfor? Er du i Tyberon nu? Nej, jeg er i Harboøre. Men hvorfor går den ud hele tiden? Er det dækningen? Nej, det er med strøm over. Men det er som om, du står også på et diskotek, så det var ikke meningen, vi skulle ringe til dig nu. Nej, jeg er jo her. Nå. Jakob, når arbejde, siger du, hvad er det for noget? Jakob, grund til, at jeg ringer til, det er, fordi vi har fået dit nummer af din stormor. Ja. Fordi han beskrev, at du er blevet færdig som trålbinder i sommer. Yes. Og vi har lige fortalt om den nye vådbinderuddannelse i Thyborøn, som starter her, om Gud vil, snart for 10 nye elever. Yeah. Og i den forbindelse kan jeg forstå, at du kun fik et krus, da du blev færdig. Ej, nu falder telefonen ud igen. Pis. Vi var lige ved at nå frem til spørgsmålet. Vi må ringe op igen. Ja, vi vil gerne vide, hvad det var for det krus. 13, 7 år. Nej. Ja, det er for... Okay, Peter Pallan, slap af. Hey, den er ønsket af Jens fra Roskilde. Det er familien. Det snurrer i min skærm. Anders Lund Madsen, kør du ud og klar de familiære opgaver, du har? Ja, og vil du så ikke også være sød og hilse den, der vinder i Tillidsbingo, hvis ikke? Jeg kan sige, at der er 4 eller 5, der vinder, fordi vi starter med at spille Tillidsbingo lige om lidt. Kan du ikke trække nogle numre, som jeg skriver ned? Jo, det kan jeg gøre. Kan jeg ønske en sang? Ja. Okay, så skriver den lige ned, ikke? Familien og det snorer i min skalle. Familien spiller i... De tager også på tur, men vi har frit med koncertliste her i programmet. Så hvis du vil vide, hvor familien spiller henne, så tænk den hjemmeside, der hedder dkvmotor.dk, og så scroll ned til, hvor der står familien. Anders Lund Madsen has left the buildings. Han har fået tid til fridag. Det er det, man kalder flextid, og han sidder sikkert allerede nu i sin bil på vej afsted. Her fra Danmarks Radios dejlige lokaliteter på Amager, det vi andre kender som DR-byen. Men Anders har været så rar, så han har lagt en sæd med de numre, vi nu skal bruge, når der skal spilles. Ingen ringer ind til det bingo. Og det foregår på følgende måde, at jeg læser de tal op, som Anders Lund Madsen han, har lagt. Når du mener, du har bingo, tillids bingo, så ringer du 70-20, og hvis du er så heldig, at det er dig, der kommer igennem, så siger du tillids bingo som det allerførste. Så vil jeg stille nogle spørgsmål, så snakker vi lidt, og så har du vundet en t-shirt efter eget valg, i størrelse i hvert fald. Den er sort, og der står mono på forsiden, og der står sorte spejder på bagsiden, og den er pisseflot, hvis vi skal sige det selv. Det er en virkelig, virkelig, virkelig en flot t-shirt. 70-20, husk at sige tillids bingo, når der kommer igennem. Måske jeg skulle have dig en gry. Ja, du trækker nummerne godt, ikke? Kry er de sorte spejders redaktionschef. Kry her. Her er nummerne, værsgo. Ja, så sæt du dig ned der, lille ven. Yes. Hvad kan du sige om programmet i dag? Det er jo dig, der giver også efterkritik som redaktionschef i programmet. Hvad kan du sige om programmet i dag? Altså, ja, altså nu må jeg også tage lidt af skylden selv, fordi det er jo også mig og Carsten, der sidder og planlagt programmet. Men jeg synes da, I har klaret det meget godt. Carsten og jeg, ja. Og der er Carsten ikke... og jeg. Jamen, tak skal du have, Gry. Det er meget glad for, du siger. Det gør jeg. Det er jo altid hyggeligt at høre, at jeg sidder og sluder, selvom det er bare ingenting overhovedet. Jamen, der er bare nogle dage. Ja. Yeah. Kender du det? Ja, det er der, hvor man ikke selv kan helt komme op i tempo. Skal jeg trække nogle numre? Ja, er det, vi skal til, inden du falder i søvn? Det første nummer er? Det første nummer er nummer 27. 27, det første nummer. Næste nummer er nummer 69. 69, det er den frække. Det er det. Og det næste nummer er 82. 82. 70-20 ringer man. Man husker at sige tilspingo som det allerførste, og når man kommer igennem. Og det næste nummer er... Nummer 17. Nummer 17. Nummer 17. Hallo? Tillidsbingo! Ah, men hvor er det fantastisk. Tillykke. Tillykke. Tak. Du har vundet, du har vundet de sorte spejder t-shirt. Hvor er det skønt. Hvem taler vi med? Charlotte. Goddag, Charlotte, og velkommen til de sorte spejder. Tak. Charlotte, må jeg spørge dig noget? Hvor er det fantastisk, jeg er kommet igennem. Ah, men hvor er det godt. Charlotte, så bliver man jo helt glad indeni. Det er sådan en fantastisk energi, du kommer med. Ja. Oha. Okay, Ole Henriksen, slap af. Charlotte, må jeg spørge dig noget? Hvor ringer du fra? Jamen, jeg ringer fra Københavns Manhattan. Nærmere bestemt Kongelundsvejen. Kongelundsvejen, og så er du lige kørt forbi der byen? Ja, det er jeg. Nå. De har spærret... Ej, det bliver meget lokalradio Amager nu. Men de har spærret noget af Amager Fælledvej af. Altså vejen, der går lige ude foran der byen. Og der vil jeg da godt takke Claus Bondom og Søren Pind, tidligere teknik- og byggeborgmester i Københavns Kommune. Nu Claus Bondom, tidligere teaterdirektør, og det var også den helt rigtige til at være bygge- og teknikborgmester. Det er jo noget med kloakker og veje for at spærre den vej af derude. Så når man skal aflevere sin snotunge i en institution, så skal man hele vejen ud. Så skal man køre en omvej på 12 km for at aflevere sit barn. Mens Charlotte, hvor er du på vej hen? Så er du på vej længere ud mod Amager. Jamen det er, jeg skal ud og købe noget mad til min kat. Din mis? Min mis, jeg skal ud og købe noget missemad. Ja. Og hvad spiser missen? Jamen den spiser sådan noget, man kan købe her hos dyrlægen på Kongelundsvej. Så det er sådan noget specielt kost til missen? Tørt eller vådt? Ja, det er det. Er det tør kost? Det er tør kost. Ja. Men er det fordi missen er syg eller hvad, Charlotte? Nej, det er jo bare fordi den får sådan lidt blandet, lidt fra supermarkedet og lidt fra dyrlægen. Ja. Det gør den vel, Charlotte. Ja, men det skal jo ikke blive for trivielt, vel, at være mis. Nej, så missen, nej. Men missen skal også have det godt. Så, men plejer du så at give din mis forskellige, altså du giver den forskellige slags kost i løbet af ugen? Men missen får forskellige at spise i løbet af ugen? Ja, jeg blander det lidt sammen. Den får også lidt vådfoder ved siden af, det tørre. Charlotte, jeg ved, at til hunde... Den sig en mus. Ja. Missen knupper sig en mus. Nej, Charlotte, hold nu op. Charlotte, bor du på Amager, siden at du har valgt, at din mis skal have kost for en dyrlig på Amager? Ja, det gør jeg. Mm. Charlotte, hvad laver du til daglig? Jamen, jeg arbejder på et reklamebureau. Det er sjovt, vi havde en igennem forleden også. Hun arbejder også på et reklamebureau, der lå på Amager. Jamen, det hørte jeg. Er det samme firma? Nej, det er det ikke. Nej. Og hvad laver du på reklamebureauet? Jamen, jeg er projektleder. Det var hun også. Det er ikke, vi har ikke haft dig igennem før, vel? Nej, det er det ikke. Det er ikke den samme. Charlotte, hørte du... Jamen, hun... Ja. Hørte du... Nu kender du hende? Nej, det gør jeg ikke, men jeg hørte det godt, da hun var igennem. Ja, hvis du nu skulle lave en reklame for en arbejdsløshedskasse, der hedder... det er bare helt hypotetisk ting, der hedder ASE. Ja, ja. Hvad vil du så gøre for, at reklame blev rigtig, rigtig fed? Altså, jeg vil nok starte med at finde en skuespiller, som kunne sidde lidt ligesom i en reception. Ja. Det kunne være en rigtig fed idé. Ja, jeg er med nu i hvert fald. Jeg synes, det er en god idé. Ja. Ja. Og så måske en sådan en dukke, ligesom lillebror. Og der kan jeg da sige, at på grund af DR's lidt, lad os bare kalde det skrændende økonomi, så kan man jo bare tage ud i DR-byen, og så kan man jo lege kostymer, tøj, dukker, alt undtagen Bamse og Kylling. Kai og Andrea kan man godt låne, for de har optrådt i Fields hele julen. Men Bamse og Kylling, det er det eneste, man ikke kan låne. Fordi så er der jo bare nogen, der kunne finde på at låne kostymet og så optage små piratfilm, hvor at Bamse og Kylling tager narko eller noget. Det vil de jo aldrig gøre i virkeligheden. Og gøre små børn bange. Nej, det er nemlig det ikke. De vil heller aldrig nogensinde, du ved det. Altså, det er ikke ligesom, som om Kylling vil hoppe op af Bamses ben. Det er der aldrig nogen, der kunne finde på at lave sådan nogle små film, der ligger ude på nettet ude, hvis man leder nok efter dem. Det er der aldrig nogen, der vil gøre. Charlotte, vi skal nå at spille pladen fuld og pladen fuld to gange. Og med sidegevinst er det vel i dag. Men Charlotte, inden du får lov til at få at vide, hvordan du får din t-shirt eller t-shirts, så skal vi lige høre det blinklys der. Og der er glad for, at Gry er med inden, fordi Gry fatter absolut ingenting om biler. Så Charlotte, kan du tænde blinklys igen? Jeg hørte sidst, der var du god til at gætte på farven Gry, så det kan du gøre. Ja, det fandt jeg aldrig ud af, om jeg havde ret eller ej. Så det har jeg bare bestemt. Det fik vi ikke opklaret. Men det havde jeg. Det var en Bordeaux Nissan, han kørte i. Jeg holder lige telefonen ned til blinkrelæet. Ja, tak. Det ved jeg godt, hvad er. Kan man høre det? Ja, det kan man godt høre. Så siger jeg, jeg kan ikke det. Jeg kan kun Ford eller Mazda eller... Det Chevrolet er det, det er ikke, eller Dodge. It's a... Lincoln Town Car. Nej, det er det ikke. Jeg siger nu kan jeg slet ikke tænke på noget. Lad os bare sige en Honda. Et eller andet. Accord. Og farve. Den er kulfarvet. Altså sort? Ja. Ligesom sort, ja. For helvede Gry, mand. Nej. Det er sidste gang, Anders får lov til at gå tidligt. Charlotte, er det en Honda? Nej, det er ikke en Honda. Er det en, og den er heller ikke kulfarvet. Man mener om, at det er en VW Passat, ikke? Nej. Hvad er det så? En... Hvad er det? Ja. Det er en Mazda. En MX-5'er. Var det ikke en af de 10 navne, jeg sagde? Nej, men hør nu her. Hun kørte sgu da også Mazda, hende der. Hun kørte da Mazda 5. Hende der, den anden fra reklamebureauet. Ja, det er rigtigt. Ej, det skulle man jo gætte med. Men MX-5, det er jo sportsvognen. Ja, det er det. Har du misset med ude at køre egentlig, Slotte? Nej. Hun er forhåbentlig derhjemme. Du har altså en hundmis. Okay. Charlotte, du skal sende en e-post satansyngel@dr.dk, og i emnefeltet, der skriver du Bring Out the Gimp 2. Og har du en kæreste? En mand? Jeg er lige blevet gift her for nylig, ja. Ej, men tillykke. Så er det jo en mand, formoder jeg. Ja, det er det blevet til en mand, ja. Ja. Hvad hedder manden? Han hedder Erik. Erik og Charlotte. Charlotte, det du skal gøre, det er... Så sender du størrelsen på den t-shirt, du skal have, og den t-shirt, Erik skal have, jeres adresse. Og så sender vi det, lige så snart vi har fået den e-mail. Det er smukt. Jamen, det er smukt. Charlotte, hils dyrlægen, missen og Erik. Det skal jeg gøre. Hvad hedder missen? Tak for et skønt program. Hun hedder Freja. Jamen, det er godt, Charlotte. Tusind tak, og mange tak for de fine ord. Og kom godt hjem, kom godt til dyrlægen, ikke? Tak skal du have. Godt, morgen. Godt. Hej. Morgen. Hej. Om et øjeblik spiller vi hele pladen fuld. Vi skal med det her t-shirt. Foo Fighters og Long Road to Ruin. Ønsket af Alice, som kommer fra Aarhus. Før spillede vi familien, og jeg vil bare lige sige, for med den forbindelse, at familien, dem det snor i min skalle, de spiller... På Gemle i Roskilde, det bedste spillested, der er i Roskilde, og jeg siger, det bedste spillested, der er i Danmark. Der er rigtig mange gode spillesteder, men det her er det rigtig gode. Og der spiller de altså på fredag til noget, der hedder Gemles programrelease, altså hvor forårets program bliver offentliggjort. Og koncerten, den er gratis. Jeg har bare et godt råd til jer på Gemle, der skal afholde koncerten. Sørg for, at familien ikke får, altså ham, Andreas Jonsson, eller hvad han hedder, ham der i forgrunden, eller ham, der er familien, at han ikke drikker, inden han skal på. Fordi jeg kan forstå, at de spillede i København, der fik de lidt rigeligt at drikke. Og det var måske vores skyld. Det kan vi da godt afsløre nu, ikke Carsten? Vi er jo soft her på programmet. Jo, jeg er bange for, at Johan måske fik nul, efter han har spillet hos os. Ja, og det var jo som sådan ikke meningen. Carsten, du er kommet ind nu, for nu skal vi spille pladen fuld i tillidsbingo. Han ringer 73x20, snakker lidt. Ja. Og hvis der er nogen, der sidder i en bil, så er jeg glad for, at du er kommet ind. Ja. Ikke fordi jeg siger, at Gry er dum eller noget, men... Biler er bare ikke lige gebet. Det gider hun ikke. Hun gider godt at køre i den og sidde i den, og så er det det, ja, ikke? Jo. Yes. Yes. Det næste nummer, Anders har trukket, det var nummer 1. Nummer 1. Og det næste er 25. Og 90. Gamle Ole. Gamle Ole. 90. Gode nummer, han har fundet. Ah. Og 87. 87. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvor er det godt. Tillykke med det. Tillykke. Mange tak. Hvem taler vi med? Martin. Goddag, Martin. Velkommen til programmet. Mange tak skal du have. Du har vundet en De Sorte Spejder t-shirt, du. Jamen, det er jeg jo meget taknemmelig for. Jamen, der er sgu ikke mere til. Martin, du fører et køretøj, med at spørge, hvor er du henne? Jeg er på et landevej mellem Næstved og Rønnede. Næstved og Rønnede, og er det i forbindelse med arbejde, at du befordrer? Ja, noget skoleophold. Skoleophold? Jeps. Du bor altså ikke langt nok fra skolen, jeg tror, jeg kan få lov at sove dernede, så du er berettiget til... Så bliver du ude på bænken eller et eller andet. Jamen, jeg kan da huske, dengang jeg var et lærling-elev. Der er dem, som kom langt fra, de fik plads på det, der hedder et skolehjem. Altså ikke et kollegium eller kollegie. Men et skolehjem, det var så endnu tagligere værelser, end der er på et kollegie, vil jeg lige sige. Fy for satan, hvor var det ulækkert. Så er det ikke så sjovt mere. Nej, men Martin, hvilken skole har du været på? Hvad bare? Hvilken skoleophold har du været på? Tømmer. Tømmer? Skole. Ja. Hvis du en dag skulle skifte fag? Ja, det... Kunne du så tænke dig at blive vredbinder? Om jeg kunne tænke mig at blive, hvad siger du? Vredbinder. Ja, det tror jeg ikke lige. Du lyder heller ikke. Jeg har ikke lige overvejet det, må jeg indrømme. Ej, du lyder heller ikke som en, der siger, at det var en god idé. Men du har også valgt tømrer, og ved du, at det er et godt job. Er der stadigvæk mangel på tømrer, eller håndværker generelt? Ja, lidt er der vel stadigvæk. Ja. Ja, lidt tror jeg. Hvornår er du færdig som tømrer, Martin? Til september skulle jeg gerne være udlært. Nå. Og har du job? Ja, lige nu har jeg jo, men jeg håber da også, jeg har noget, når jeg er udlært. Skal det samme sted, som du har været lærling? Det ved jeg så ikke, for der er jo lige noget tid til september, så... Nå, ja, okay. Så nu må vi jo se, om, om det er noget, de er interesseret i. Martin, bor du i Rønnet? Nej, jeg bor i Faxe Ladeplads. Faxe Ladeplads? Fordi så bliver jeg nødt til at stille et spørgsmål nu. Er det korrekt, at Ceres flytter til Faxe? Det er min her. Og der stadig bliver brygget Faxe-fad i Faxe? Det lugter sådan i hvert fald. Ja. Hvad laver de også Jolly Cola dernede? For det er jo samme firma, der laver Jolly Cola. Det tror jeg nok. Jeg ved det ikke helt, om man er om. Og Jolly... Det har jeg ikke lige styr på. Men du kan godt lukke, hvis de laver Jolly Time, fordi så lugter der rigtig syntetisk i hele Faxe. Ja, det har så ikke lige lugtet endnu. Ja. Martin, er du gift? Nej. Har du en kæreste? Ja. Okay. Bor I sammen? Det er sammen? Ja, jo. ja, det gør jeg. Er du ved at gå fra hende, Martin? Ja, det kan man vel godt sige. Men hun gør noget for den endnu. Altså t-shirten? Ja, ja. Så skal vi love at pakke den hurtigt. Der er nogle gange, der kan der godt gå et par måneder, så det sådan, der afgør lidt, hvor lang tid du har tænkt dig at være sammen med hende, kan man sige. Finder jo nok en eller anden, der kunne tænke sig sådan en. Ja, vi kan også godt sende tre, så kan du ligesom spille på to heste, hvis der er. Så kan jeg dele ud af dem, Det. Men jeg finder nogle størrelser så. Ja, så er det bare mere med størrelserne, nemlig, fordi hvis du allerede har en på sidelinjen, så er det selvfølgelig nemt nok, men... Men så må man jo bruge størrelsen til at... Jamen, det er det, jeg skulle sige. Hvis du skal have dig en ny kæreste, som det lyder til, Martin, nok også efter her kl. 16, hvilken størrelse skulle hun så være, hvis hun har en t-shirt? Det skulle være noget medium, ikke? Modtaget. Mm-hmm. Martin, du fører også et køretøj, kan jeg høre. Ja, og, det gør jeg i hvert fald. Må Carsten, filosofen og jeg ikke høre dit blinklys? Det må jeg i hvert fald. Tak. Kom her. Kunne du høre noget der? Ja, det er en ældre model i hvert fald. Carsten, vil du ikke først? Jeg tror, vi er ude i noget Peugeot. 206. Okay. Så vil jeg gerne sige... det er sådan en klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Talbot har været godt. men klik, klik, klik, klik. Øjeblik, hvad er det? Klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Hvad er det? Hvad er det? Klik, klik, klik, klik. Øjeblik. Det er en... det er en Nissan Sunny. Ej. Det er det heller ikke. Pisse, hvad er det? Det er en Master. Og det er en Master 323. Jamen, det er en gammel... Den er lidt ældre. Det er en gammel Svend, ikke? Den er fra 85. Sådan. Er den sølv blå metallic? Den er blå, sådan cirka. Okay. Jeg tror ikke, det er så meget metal. Nej, men det har den været. Nej, det tror jeg egentlig heller ikke. Perlelak. Martin, det du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet, der skriver du bowling. Bowling? Ja, tak. Og så tre størrelser på t-shirts. Dit navn og adresse. Og så sender vi tre t-shirts til dig. Og den ene er naturligvis medium. Så du kan bare nøjes med at... bare skrive de to resterende størrelser. Ja, bare gør det. Okay. Martin, kan du have det godt? Og kom godt sikkert hjem. Ja, held og lykke med det hele, så, ikke? Jo, tak. Det er godt. Moin. Hej. Moin. Og med det, så skal vi faktisk også til at sige tak for i dag, Carsten. Ja, tak for i dag. Altså, Madsen, han er naturligvis tilbage igen i morgen her i programmet. Ligesom du er. Som jeg er. Det er Ry også, det er Peter Lovs også, og det er du, Carsten. Yes. Frem til betrænigheder, der skal vi høre dejligt over med The Knife. Det er der faktisk ikke nogen, der har ønsket andet end mig. Det er dit private ønske. Ja. Og det, du bruger ved at sidde inde i radioen, det er, at man kan få lov til at ønske noget musik en gang imellem. Som man gerne selv vil høre, hvis det nu er, at man godt kunne lide det. Ikke? Jo. Og prøv at høre, hvor dejligt det nummer er. Ja, det er godt nok. Ja. Det er The Knife og Silent Shout. Moin. Moin. Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejdere. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd. Gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang.